Mixing in the house. ओ चेते विच तेरे रखी मैनू, कोई गल होवे तां दसी मैनू, मैं नेड़े तेड़े जद होवां तू, सब नू छड़ के तकी मैनू, तेरे दिल दी दिहाड़ी पैर रखना तू बुआ किते टो ना जामी, जिमें बदलां दे ओले होया चन, ना मैं तोले हो जामी तू गल मेरी मन, मेरा लगना नी जी, मेरा लगना नी मन, ना मैं तो दूर हो जामी, ना मैं तो दूर हो जामी, ओ जिमें बदलां दे ओले होया चन, ना मैं तोले हो जामी तू गल मेरी मन, मेरा लगना नी जी, मेरा लगना नी मन, ना मैं तो दूर हो जामी, ना मैं तो दूर हो जामी। ओ सागर दियां छलां वांगू जिंदगी है बड़ी टेढ़ी मेढ़ी, किथे लैके चलिए जावे पता नहीं कुछ भी की है, कहंदी उच्चिया लम्मिया पहाड़ा वांगू दिसदी नेड़े दूरी है रहिंदी, जिथे कोई सार ना होवे बारिश भी है उत्थे पैंदी, देखा ना जे तैनू मेरे दिल नू साली चैन नहीं पैंदी, जो हुंदा चंगे लई हुंदा दुनिया एवें झूठिया कहंदी, उड़ जांदे जद पंछी मुड़ियो ना नू कर दी लोड़ नहीं पैंदी, ना तू किते खो जावी, ना तू किते खो जावी, जिवें बदलां दे ओले होया चन, ना मैं तोले हो जावी तू गल मेरी मन, मेरा लगना नी जी, लगना नी मन, ना मैं तो दूर हो जामी, ना मैं तो दूर हो जामी, ओ जिवें बदलां दे ओले होया चन, ना मैं तोले हो जामी तू गल मेरी मन, मेरा लगना नी जी, मेरा लगना नी मन, ना मैं तो दूर हो जामी, ना मैं तो दूर हो जामी, ओ जस करे गल्लां मेरी गल्लां विच आए तू, गल्लां तेरियां नू मेरी गल्लां नाल लाए तू, दिन शुरू होवे फोटो मेरे नाल पाए तू, दिन जदों टले शाम मेरे ना बिताए तू, तू तेरा ख्याल रखी खुद नू संभाल रखी, दुख मैनू दे दी तेरे सुख तेरे नाल रखी, करी ओही तेरा दिल कर दे जो करने नू, बस तेरा ख्याल रखी खुद नू संभाल रखी, ते चैन नाल सो जावी, ते चैन नाल सो जावी, जिवें बदलां दे ओले होया चन, ना मैं तोले हो जावी तू गल मेरी मन, मेरा लगना नी जी, लगना नी मन, ना मैं तो दूर हो जावी, ना मैं तो दूर हो जावी, ओ जिवें बदलां दे ओले होया चन, ना मैं तोले हो जावी तू गल मेरी मन, मेरा लगना नी जी, मेरा लगना नी मन, ना मैं तो दूर हो जावी, ना मैं तो दूर हो जावी।